Book 2 77 77 Perustella jotakin 3 Perustella jotakin 3 Miksi ette syö kakkua? Miksi ette syö kakkua? Minun täytyy laihduttaa. Minun täytyy laihduttaa. En syö sitä, koska minun täytyy laihduttaa. En syö sitä, koska minun täytyy laihduttaa. Miksi ette juo tuota olutta? Miksi ette juo tuota olutta? Minun täytyy vielä ajaa. Minun täytyy vielä ajaa. Minä en juo sitä, koska minun täytyy vielä ajaa. Minä en juo sitä, koska minun täytyy vielä ajaa. Miksi et juo tuota kahvia? Miksi et juo tuota kahvia? Se on kylmää. Se on kylmää. Minä en juo sitä, koska se on kylmää. Minä en juo sitä, koska se on kylmää. Miksi et juo tuota teetä? Miksi et juo tuota teetä? Minulla ei ole sokeria. Minulla ei ole sokeria. En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria. En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria. Miksi ette syö tuota keittoa? Miksi ette syö tuota keittoa? Minä en tilannut sitä. Minä en tilannut sitä. Minä en syö sitä, koska en tilannut sitä. Minä en syö sitä, koska en tilannut sitä. Miksi ette syö tuota lihaa? Miksi ette syö tuota lihaa? Minä olen kasvissyöjä. Minä olen kasvissyöjä. Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä. Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä.